سعید بن ابی عروبہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو الرجاح سے سنا، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسی کے مانند ذکر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6941۔